मेरे महबूब में वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब में न पूछो मेरा सहमी नजर वो कम सिन उमर चाहत भी है मेरे महबूब में वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है मेरे की दुनिया बसाने चला मैं तेरे लिए सब भुलाने चला खुशबू कोई उसकी बातों में है फैसला उसके हाथों में है वो महका बदन भी है मेरे महबूब में वो दीवानापन वो जालिम वादा शरारत भी है मेरे महबूब में अदाएं भी है मोहब्बत भी